Hozzá a dinnyit, ha ne hozzak. Hozok szokkot, egy-kettő. Jó, mindjárt csak hozok szokkot. Mert mondva a szok, három darab. Na, megláttam még. Majd is. Na, hozzak akkor azt is. Kihoztam, oda raktam föl. Látod, ott van a gadó, a szasztola. milyen fajta pinknek, milyen fajta animalok kell, mivel több a keres, hogy az egzotika. Meg kell kérdeznem tőlük. Melyiket hozzak a pinkeknek? Ebben több, a mutkó hozzam, ebben több a köles. Vagy inkább az egzotikot hozzam. Pinket, milyen animalot hozzak, amiben több a köles, vagy ne azt hozza. Ha be lehet mondva, hogy kell hozni. Jó, akkor hozzak azt is, meg akkor hozzak egy dinnyét. Majd aztán elszámolunk. Van tízet? Van, van annyi. Ez egy dinár fogja futni. Majd aztán elszámolunk. Attila, jössz már! Hova? Most hova mész te? Mikor? Minek mész? Mikor mész itt paradicsomsz? De hova mész? Valamikor mehet, aztán megyek gomért, vagy dinnyét, aztán megyek darál. megvonjuk, akkor az hány kilós legyen? Most 25? 25. 2000 ezer alatt ér? 1045 dinár. A 25 kiló, a 40 kiló 1660. Elég a 25-ös energia. Ez 1045. Mennyi van? Jani, mennyi van ott az ébő? A simábú? 25. Minél akkor oda 20, még 15 az 35. Így van? Nem tudjuk. Vagy 15, meg 15, akkor az 30. Akkor 900. Rendben van. SB Farmer. De vagy a pincéknek való, tigricával van. Amivel ebben a köves az. Egy ilyen kis dobozza? Nem lehet nagyobba. De százalék. Tigrica. Abban van 76. 72 százalék. Jó. Ez egy olyan egész. Van 13 zsák. Melyik az egy zsák? Ez a pizza 12, mert a jó utatás, hogy mutat egyenek. 12. Erre rágyom, akkor lesz 19. Nem, ide csak, ide valójában csak 8 zsák mér rá. Hát a 11-re az 19. Hát de hát addig csapattok el. Hát, na. Na jó, hát akkor 15-öt vegyem. Elég, hát akkor 4-5. Szerintem. Jó, hát akkor 4-50. Hát persze. Egy tigrica, 560. Tíz van már csak. Aha, de még, na jó, nem mondok semmit. Hát most elő nem lehet mit mondani, szuper, 25-ös. Szóval az maradt, hogy állni, vagy? Nem hülyed. Ja. Ezer és... 5 dinár ja. A 10 kiló. 100 dinár. Ja, na vissza. Vissza. Vissza. Aha. Vélem ment a szója. 100 dinár fölött van. 100 dinár följebb? Uh-huh. De 20 kilós az 1860 dinár még. A 10 kilós az meg 1100. Nem hoztam hozzá, kasztatom, majd aztán visszamegyek. Várjál akkor. Pézna. Nem maradtam, mikor kicsi sopán fölött, hogy nem vannak a... Szóját a idében. Hol? Hol kollégban nem vannak a napjapatának. Hol csinálnak? Hol csinálnak? Nem, akkor jatok pész, akkor most nem lesz elég, ami nálam. Adjál pész. Hogy itt te kinyújtod. Az is mert... Azok egy dinnyit, meg hozzak szóját is aztán. Esek dinnyit hozzak, vagy szóját? Mi? Hozz a dinnyit, vagy nem kell dinnye? Tudom. Nagyot, vagy kicsikét? Nagy. Na jó. Na jó. Majd felváltom. Hát már a szójára meg hozzára pintjét, hát így. Na jó, aztán ne. Az 565 volt, azért már 400 volt. Jó. Jó, összeszedem a számlákat. Na. finomabb dinnye nincsen? Nem tudom, mert most kezdtük el, mert mi volt. Na. Velike, teba. Jó nagyot. Jó válasz, hogy ezeket a túl nagyokat nem mehetett a használni. Na, akkor figyelj, akkor át tudom, nem tudom. Jó. Na. Imao cazzo. Yeah. akar, tegyen. 240 dinárót. Hozok akkor egy... Hozok egy szóját. Na, most mi is. Mikor darálunk, akkor holnap daráljunk inkább le? Akkor holnap darálunk? Darálunk már. Máma akarsz akkor? Nem. Na jó lesz akkor mámas. Na egy kicsit, na mindegy, nem baj ez. Béjebb rakom akkor. Jó, akkor, majd akkor daráljunk le mostan. Majd akkor le daráljunk. kell a koncert? 1050 vagy mennyi? 1000 a súlya, 1005 dinár a 10 kiló. 10 kiló. Ezzel is 5 dinár. Tessék! Tiszta! Azt is ugyanoda előre, ugye? Ja. Thank you. akart neked adni? Valakéből vagy kapnál. Jó lesz az is. Hallgass már! Igen, a hallgatók közé. A 25 dékás, 107. Adtak! 1500 dinár. Van 1500, meg 240. Ne fogdul már, hogy itt is ő. Hát én is azt mondom, bárjám, Anni. Hagyj kezem, ne fogom csak. Anya! Mi jön igazán van? Hogy? Megy jön a hozzád, benne láthatsz a lábát estére a vízbe. Látod milyen? A sarkai. Igen. Láttad? Nem. Láttam. Na mutasd rá meg a tatába a sarkadat. Láttam. Utána egy kicsit erre. Kis számövekletre. Erre gyűn ma. Erre fogom. Erre. Együl az, hogy benne ászassam, akkor van én nekem olyan krém, amit vettem a kezemre, az a bekükkenni, és akkor első kisúrulók a vakarnia. Aztán szépen bekenni, ráhúz egy nagyon zacsit, és akkor itt csak abba alszik, nem? És lekúr. Ja, hát nem tudom, milyen én csinálok a lábait. Esténként mikor locsol, leveti a papucsát, hogy ne kapjon. Lapjóra, fogsénk meg. Mert itt lábacsol. Mert itt lábjog meg. Nem lesz úgy tapas mondanya. Én múltkor mondtam, hogy hagyja most már abba. Mert az a babanyú, ami a buza mellett volt, az már hiába locsolja, abban már nem lesz lófas meg abban a kukoricából se. Nem? Ha. Nem, Esti tudja, hogy ez van. Ugye Attila, hagyjad már. Azt kell csak locsolni, amíg van valami. Most már virágját nem húzza vissza. Csak nem. Egy kutyogtam. Nem. Jó, van 600. Gondolom, hogy lássák, hogy nem lesz már szója, ki az 600. Emelik az ára. Nekünk is kell egy 20 kilósat a tűzőjel. Az is meg kutyog. Jó. Minél hamarabb, hogy ne menjen fel az ára. Elállott én nekem. Veszünk egy 2-20 kilós adig, amíg nyílnek a malacok, aztán még majd megeszik tisztán csak azt a valamit, amit kaptam. De húzgek egyáltalán szeltik a... Mi a csodák? Egy részre kicsit, nem? Tyúkszal lehetettem én még őket, nem? Vagy a disznópalére. Ja, hát hol igen. Tehát mindig egy kicsit, de már múlva nagyobbat kaptam. Kukoricát is nagyon szeretik. Tudod, ugye, hogy ott nekem nem ment semmire az a kukorica, így ekkor kanyám a kukoricámat. Fogom! Leveszem a címet, mert azt a csipostatokon, hogy le kell neki venni. Azt leveszem, nem tudom még ilyen zűden is, hogy kell nekik venni. Hát mindegy, én kiveszem, akkor is úgy ki lehet húzni. Több így beadom. Azt is nagyon szeretik. Azt mondod, hogy a mérkő megnézem, akkor is. Miért? Hát. Összekeveri a fűdeket. Nem persze. Hát tudsz összekeverted. Na ennyi most már te sehova se. Maradj otthon, csináld, amit kértem. Mondtam, hogy az a tükröt kőkő tenni. Azt mondtam... Kóborkutát mögnyet álmodni. Nincs a kóborkutát. Nem, már most ezzel hittem már nem is sehova segítesz. Jajjön, tegnap filmostam a konyhámat, hazaértem. Az asztalon a nagy dinnye szétfolyatva. Ahol fővárta a lenda, mi a csodán is, dinnye maradvár. Hát vazd meg anyám, de... Tudod, eddig meg volt? Nem áll! Nem van már, egészen ezt. Akit megeszem. Nem, csak elég utáni. Erre. Majd jól kell tenni. Oda. Én nem tudom, hogy olyan mérges voltam. Na, meg össze kell számolni. Majd össze, várjál már. Tudod, milyen mérges voltam? De mi vagy mérges? Na, szépen meg tudom mondani. Kisfiam, ezt nem is. Tudod, kisfiamnak... Kiabálni. Tudod, kisfiamnak hátszor mondtam, hogy hova tészünk a... Csoki, meg a... Fagyis papírnak... Én tudom, hogy itt vannak. Mások összeszarják magukat, mit okoskodsz most is voltam. Tudom, a Balic összeszarta magát, ilyesmit mesélt a Digita. Elment hozzá és összeszart. Azt mondja, tudod, hova tette, főkezdett egy kukoricát. Nem az a probléma, hogy megette a kukoricát, de mit gondoltok, hova tette azt a plé vackot? Na, találjátok ki. Sem az ember. Na, mellé fogtál. Mama? Na, mondd már. Nem tudom. De, talán mondjál valamit. Plé vackot, hova tudja tenni? Gondolkozzál. Hát én majdnem megcsapott a rossz nyavaja. Mikor megláttam, azt hittem, hogy én olyan véges voltam, hogy nem volt kellem semmit se tovább csinálni. Már rosszak csináltak ki. Hát, nem tudom be. El kell rakni, jó lesz még valami másra is. Hát azt kidobni. Így van. Na, itt tudom, hogy raktál, hogy megmaradjon. Na? Poharak közé. Nem. Attila? Zokni közé. Zokni közé? A fiúkban még, mert zoknyai vannak oda munkatével. Nem oda. Majd egy is. Na mit szólsz anya neki? Hogy kétnél legyen. Szerintem egy csacskot kellene. Anyám. Is szobájában is akkor mi úgy gondolja az Attila, hogy nem szükséges neki bele zakkóba. Bekötni kérdemetetre. Nem, nem az mi, hogy nem, jó, velem szabad jól mondani semmi rosszat, jó, kell mondani. Látod nekünk is, mindig ott a zacskó. Kinesvára. Nem, a szemét, az mindig beletegyül. Én szeretkedjek egy már, tehát mondtam az Anikónak, hogy most ahogy élet meg a baj. Én szeretném. Én nem hallottam, hogyha megeszi azt a valamit. Csak mi a könyvek háta mögött találja meg a papírt? Azok betette a zogniai közé azt a plé vackot. Édesen, küldtették. A jó. Hát az én már... Nagyobb számokat írjál már. Majd megnézni, aztán raktam megvárani. Hát kétlem. Ez az, hogy meg bíjjon el elni. 200, ne jó óta. De veszük kenyeret, hogy én vegyek kenyeret. Majd beszéltem. Majd meg beszaladtam. Vége. Majd meg kulattam. Ne vigyés kenyé, mert a lassabb. Fára, higgyél, vasak. Hadszad meg. Én szok 360 millát. Ennyit tűzöttél? Véti, most hova mész? Garálni helyek most. És aztán nem bírsz be menni kenyéri? Én menjek? Már vissza menni, meddig tartok. Jó, akkor bemegyek én kenyére. Vetti azt a valamit a tükörhöz, hogy főbíjunk kenyére? Nem vettem sem csak tükörhöz. Ma ki lesz tévbe, amúgy nem kell azt felrakni, vagy semmi értelme. De én, nekem tetszik az, és főkül valóba tenni. Mi? Hát tükröt, amit elhoztunk. Nem akarja nekem fűteni sem. Visszafővinni. Ja. Hát most akkor... Most ünnek a Jancsikáért. Visszapakolunk. Visszapakolunk minden. Jó. Hát, ha meg lesz a Tamás, akkor... Visszavarja mindent, mi? Hát, így van. Akkor pénzt is visszavarja, adom. Hát... Mi nem tartod, hogy... De ezt, amit a traktor elhozta, mondta fel, hogy minek avatkoztam én be. Nem avatkoztál semmiben se. Belement, csak el. Nem kellett segítetti Jánhoz. Hát, nem kellett ma sem. El tudtam hajtani a traktort, nekem el tudom menni. Így minek mentem én el. Jaj, azt akkor mi bajotok lesz már? Nem mindig már... Az öcsém azt mondja, hogy ugolj tatikán bele a kútba, akkor beugrott, az öcsém azt mondta. Ugyan már. Beugrott egy rész. Be. A báránytán bele. Még a magyaroknál az utóbbi időben minden nap belefulladt valaki. Vagy a Dunába, vagy a Tiszába. Vagy a Balatonba. Máshol már nem bírva. Ilyen nap a 11 éve gyerek, de hova engedik el a gyerekeket? Magukat a Tiszára fűrde, vagy a Dunára. A Dunára. Vagy a Dunára fűrde. Ugyan már. Ott mentek bele, ahol nem is volt szabad bele. Hát az is, az anyja meg az apja elengedte. Ugyan, ugyan. Na rendben van? Rendben. Így nyilvánodik. Az a vacak itt lehet húzkálni. Nem, de elmondom másra. Rányi állapotába. Hány kilók volt a dinnye? Nem sok, 9 és fél. Hol vetted a Gomexba? Gomexba vettem. Akartok dinnyét? Nem, nem megyek én. Olyan leírtad, amit szeretném? Én elmentem. Édes kisfiam, én úgy szeretlek tégedet. Én állok neked pénzt, és akkor te levágatod neki. Olyan nem fogom levágatni a hajmat, abszolút. Egész meg ezt így hagy. Az ilyasztat várnak be. De olyan szép volt. Ugye úgy az egész. Hasonlít az a migránsokra. Egészen van, be fogom így növeszni hátulról. Nem. Jó. Nög az, nézd, hogy most szolál. Most majd befogjuk ilyen csikófarkat össze. Olyan is van. És tanár akarsz lenni? Nem, hajjak kellene a tanároknak, nem van rövid hajja. Rövid hajja mennek a diákok. Na, csak. Addig kulinár... egy pár szó megnyíró. Látni pek. Látni pek, hogy háromat hozzak, kulinárból 4 darabot. Jó. Majd azt adok a kiancsra. Jó lesz. Mi az a kulinár? Kulinár, vegeta. Na, megyek, akkor mindjárt ezt a papírt is megnézetem. Hát nem is több, ezt most már itt hagyom. Csak hát ott a hitét. Mit? Nyapás kettet is. Akciós most? Nem. Van a rudában? 150 valahány milliárd. Na, add ide a cérüzet. Nincs. Cérüza. Az le. Nyapás. Ugye nincs pizma ma. Nincs píz. Hol? De adj le píz. Ja. Ott van. Adj, nem tűn. Nem tűn, van nálam. Oh. De apás kék, hogy mennyit hoztam? A végén ki belőle áll. Mennyi? Hallod, mennyit kell? 10. Na. Na, mondja. Vizet akarod, hogy hozzon? Hát nem. Hát. Hát ötöd csak a vészáig szakod a fiarni. Jancsikára kettőt megküldesz a Flórának is, nem? Azt megéheti? Nem tudom, hogy mi a fasz, én nem a... Semmit sem mondott, hogy nem. Van nálam 3000 dinár. Elég lesz? Adjál még egy 2000-et. Azt odaírom, hogy 2000-es. Na, ti az egy nagy már lesz meg. Hát akkor nem megyek el, akkor nem hozok semmit. Jó anya? Attila! Kámberáni! Jó, hát van, már álljál, már megy a darab. Na, akkor te velem mi lesz a ti kám drága? Csonyebbe kenyérébe? Mindegy, hát most nem úgyis megyek, akkor már egy apásat kihozni, meg ezt a csatlanban lehet, hogy kihozni. Rodába mész, vagy mi? Nem, csak ide az ideába. Az ideába is ugyanaz ki, hogy legyen, nem? Nagy ideába megyek akkor már. Ne is menj a központ felé, úgy bontják a motélok. Motél bontanak most? Forral, mint az apja haza. Hát a kis ideába, vagy a nagy ideába akartam. Én az ott van a motelben. Meg amely is ott van akkor. Ebben ezt a szart papírt, amíg akarom nézni, hogy ne fuss csak ki az ártunk. Papír. Hát egy papír. Ó, hát értem, lenyírtam én is, mit akartam venni. Beszéltem a Pinormál a tanányoddal most is, hogy mi a tanány. Fél normálatlan vagy te? Hogy beszélsz már? Fél normálatlan lányoddal beszélsz. Beszélj nekem normálisan. Elvittenék ez ajándékot? Nem vittem el, én nem adtam oda neki. Hát de mi? Hát biztos várhat. Mamma elvihet, hogy kamar nincs ott. Nem, nem mi haza, dolgozik a tanács. 5 óráig azt hiszem. Hova tetted? Én nem is láttam, amit vettél neki. Szobába beraktam. Majd hát beraktad a szobába? Hát jó. Édes aranyos Attila vagy. Hát a hajtaványát se találom meg a papíromat. Most felírtam, hogy mit akarok tenni, hogy elnök felejtem a felét, hogy mi az Attila fiam, az Argat, mondom. Ha bevásárol. Még lesz, azt hiszem, ez lesz. Ide jöttem. Vesz a Nikola kis, amit kell várni. Folyékony szappat akarok venni. Utántöltőt. Mindenki olyan büdös folyékony szappat vett az Attila, mint hogyha rohadt hús volna az illata. Mi az ez? Semmi. Mit vett mama? Szalám? Nem, szappan. Szappan, ami folyik. Szappan? Amit ugye kőt, ott hívják volni. Ja. Borzasztó. Azok már szertalak. Nagyon van. Hát nem éppen, de mindegy, ez van. Már megint mit bontanak az a hülye motellon? Hát, már... hát én tudom, én autóval, hogy itt kell át környéket figyelni. Csak mondom, hogy mi a fene porol ennyire, hát a motel elő is, arra is olyan por van ott van körülötte, hogy úgy a feszomban már múltkor lebontották. Tehát akkor körülbelül, amit építettek, hát most mind lebontanak. Hát ezt mondom anyának itt, azt mondom, mert miért bontsák, nem építsék. Mondom, építették, most már lebontsák. Most már lebontsák, ma oda sem nézzük. Hát milyen okosak az emberek. Egyszer azért hú, ennyi meg ennyit kőbe, a teljárulékban ennyi meg a motelnek a felújítására, az építésre, így meg úgy meg a... Köpség hát a... mit tudom én... De miért nem volt, vagy jó? Fogadó termék, ez lesz belőle, az lesz belőle, amaz lesz belőle, megint bontság. Én nem tudom, hogy miért nem volt, az úgy jó. Nem tudom, mert valamelyik hülye kitalálta. Nagy okosok, a kőre még egy két emelze súgni. Miért nem volt jó hát a Vénuszt is felépítették, meg milyen, ha mennyibe belekerült, meg milyen... Ugye basszák a fotballpályát. Hát miért nem bízzák ki, ahol nincs semmi? Hadták volna ezt ez a fürdőnek. Így van, szép... A fotballpályát meg kitették volna. Szép parkot volt, meg minden, hát nem. Hát... mi időnkben még rózsafák voltak, ágyások. Hát azok, tudom, hogy mi gyerekeknek nagy homokozók. Mikor még kicsik voltunk, óvodás, vagy nem óvodás, mert iskolásak voltunk első, és mert mentünk oda ki játszani, meg... De... Hát, de mikor még mi kezdtünk legényvelni, meg nagylányok, ott sétáltak még minden. A motel akkor épült, meg akkor nyílt, meg szép táncszerem volt benne, minden. Az volt a legelékelőbb hely. A zavarok mellett az ilyen... Ilyen, és látod, minden tönkretéztek. Azt tönkre basztál. Hát ahol látod, elfűrülték, mondták meg. Azt is összebb a... Hunádülik, hol így, hol úgy? Gyerünk, ott öntögek akkor a... Szédesanyám, elmentem. Öntögethet, hogy én elpakultam az enyémeket, hogy ne... De ne adj már, hogy megmozdítottam. Nem lesz. Gyöckán hozzam belőle úgy, hogy lehet öntögethet. Szédesanyám! Szia, szia! A gyövök remélem mindig hamarabb, hanem akkor rávasztam. Akkor sokáig elvettem már még haladva. A tükör az föl lesz rakva, nem mám. Tudom, már itt múl a hetet. Meg kell nézni, hogyan lehet föltenni. Mindig ezt mondod. De mám az egy focibuzás lesz. Ott ilyen dinnyék vannak? Megszokás. Majd megkóstoljuk aztán. Máskor jól van a fajtagok. Ezt a gyűlt át kell átnyitni, ezt nem tudom, így tettek. Rosszabb? Hát egyenesek kell lenni, ennek a gyűlt föláll. Hát nézd meg, hogy áll. Nem. Hú, nem. Ezt rakva.